بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد سورة الكافرون مكي سورة دي نازل شويد ورسط سورة الماعون أو مكي سورة الفيل ترتيب قرآني كي يوصل لهم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي أتلسم نمبر سورة دي دي سورة تا سورة الكافرون ولكي دغه سی سورۃ العبادت ویل کیږي تا سورۃ المقشقشم دی ویل کی پدی کی برات تیر شرک نه رب دری سورۃ د ما قبل سردار مخ کی سورۃ کې الله تعالی وی چی استاد دشمن چریغه تبا دی نو دی سورۃ کې الله تعالی ذکر کوي چې داغه نمبر آتو کوي داغه نه بایکاټو کوي د الله تعالی د دین چې څومره دشمنان دی داغه نه بایکاټو کوي دویم رب تیر ما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ویل پس ولی لربک وانحر نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ نو دغت توحیدو پس ولی لربک دا اللہ عبادتو کا عبادت مالیم دا اللہ دا پارو کا نو آگے کی اشارہ و توحید تا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ جی کرکی براعت دا شرکنا یوازی توحید چی دے آغا پکار نرازی بلکہ براعت با دا شرکنم کے دا دوان کارون چیو کی اللہ تعالیٰ ولی علی کامیابی داو دا صورت دا اظہار دا براعت دا طول کافران کو سورت کی دو معنی دی پاغی بانی زن پویا کی قل یا ایوہ الكافرون تو آئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الكافرون اے کافرانو دا زمواری دا نبی علیہ السلام دا نو دا زمواری دا نبی علیہ السلام دا تاوی دارانو ہم دا اغم ہم در براعت اعلان بکی دا بائیکاٹ اعلان بکی کافران نا چرے براعت و بائیکاٹو نکا بیا کامیابی گی نا دا سا اعلانو تاو کا لا اعبد ما تعبدون او الکافرون چې دا عام دي يهود دي نصارا دي مشرکان دي مجوسیان دي ټول کافران درې نه مراد دي بس دا غي سره په تعلقات نه ساتي لا اعبد ما تعبدون په دې آیتونو کې تکرار دي نظر ته دوه ترجمه کومه به خبر تاسو نه شي اعتراض بنه راځي چې بیا تکرار دي او تکرار شنیع دي او دا چلې او دا چلې لا اعبد ذا بندگی نه کومه ما تعبدون دا هغه چا چې بندگی کوي تاسو ولا انتم عابدون او نه تاسو بندگی کوون کی ما اعبد د هغه چا چې زی بندگی کوم زه چې د کوم ذات بندگی کوم نو تاسو دا غی بندگی نه کوي او تاسو چې چاپ عبادت کوي نو زه دا غی عبادت نه کوم ولا انا عابد او زنه ما بندگی کوون کی ما عبدتم په هغه طریقه باندې چې تاسو بندگی کوي ولا انتم عابدون او نه تاسو بندگی کوون کی ما اعبد په هغه طریقه باندې چې زی بندگی کوم نو اولنی دو آیاتونو کې ذات مراد دے دا ما تعبدون او ما اعبدون مراد چیرے ذات دے زه چیرے کم اللہ تعالی بندگی کوم نو تاسو داغی بندگی نہ کوی او تاسو چیرے کم معبودان و عبادت کوی نو زه داغی عبادت نہ کوم او پدی ورستو کی کیفیت او طریقہ مراد ده نو زه چې په کومه طریقه باندې د الله تعالی بندگی کوم نو تاسو په هغه طریقه باندې الله تعالی نه منئ د الله تعالی اطاعت او بندگی نہ کوی نو زه تاسو طریقه نه خپلوم او تاسو زما طریقه نه خپلوی یو بل معنی ذکر کړی دا مفسرینو دا معنی ذکر کړی دا امام ابو مسلم اصفهانی دا ترجمه کړی دا کمره تمام کړل دا دویم معنی تفسیر جلالین او نور ډیرو مفسرینو کړی دا په دې اولنی دو آیاتونو کې نفی د عبادت د فی الحال او پورستنو دو آیاتونو کې نفی د عبادت د فی الاستقبال یا بالعکس دی بس که بالعکس یو کار ته شیخ ترجمه دغه جوړی اوس معنی ودش کوي قل توائف غمرا یا ایوہ الکافرون اے ٹولو کافرانو لا اعبدو بندگی نکم زا اس ما تعبدونا دا غچا چی تاسو بندگی کوئی ولا انتم عابدونا و نئی تاسو بندگی کون کی ما اعبد نئی تاسو اس بندگی کون کی دا غچا چی زی بندگی کوم ولا انا عابدون او نئی مزا بندگی کون کی اپراتون کے وقت کی ما عابدتم دا غا دا غچا چی تاسو بندگی کوئی وسم زا بندگی نکم دا غیر اللہ راتلون کې وخت کې زمانه دا تمام کوي چې زبد غیر الله بندگی وکم ولان تم عابدون او نه تاسو بندگی کوون کې پراتون کې وخت کې ما اعبد دا هغه الله تعالی چې زې بندگی کوم نو په ولنی دو آیاتونو کې حال ته مراده په الحال تفسیر جلالین لیکلی دي لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد په الحال ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد في الاستقبال په دې نو مراد چې راتلون کې زمانه ته مراده نو اوسم زمونږ استاد په خپل میند کې یو بل سره وای کاټ دی نو راتلون کی وقت کی وم دا عقیدہ ختمی گینا بلکہ دا عقیدہ وتر مرگ پوری درسی کافران نو بائی کاٹ کے لکم دینکم ولی دین زما دا پارا زما دین دے لکم دینکم نستاسو را پارا استاسو دین دے ولی دین او زما دا پارا زما دین دے جدی سمانا دا استاسو دا پارا استاسو دین دے او زما دا پارا زما دین دے نو مپسیرین لکلی دی دا دی مانا و مطلب دا دی دا دے بعض علماء لکلی دی وی دا آیات چرے منسوخ دے نا منسوخ نہ دے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکری دی وسوک چر نسخ قول کین دا خطا باندې ولی منسوخ دے آیات آیات ولگا وزن پی پوی کنه دے منسوخ تدی معنی او مطلب دار چیز استا سو د دین سره موافقت نکوم نو اغه دین اغه استا سره پر خاص دے زکه زو سره موافقت نکوم او زما چې کم دین دے نو اغه په ما پوری خاص دے نو تاسو زما سره موافقت نکوي لکم دینکم ول دین دا مر منسوخ نہ دے تاسو چې زما د دین تابعداری نکوي موافقت نکوي نو خو دا زما دین په ما پوری خاص دی زکه تاسو موافقت نه کوي او تاسو دا دین په تاسو پوری خاص دی زکه زه دا غي موافقت نه کوم دا معنی دا آیت بس نسخ کې نشته مفسرین لیکلي دي لکم دینکم ولی دین تفسیر مدارک لیکلي دي لکم دینکم یعنی لکم شرککم ولی توحید تاسو لپاره تاسو هغه شرکی دین دی او تاسو هغه شرکیات دی زما لپاره زما دین دے چاغ دین دا اللہ تعالی دے توحید دے لکم شرککم ولی توحید زما لپاره توحید دے تفسیر جلالین معنی کړی دا لکم دینکم اشرک د دین مراد چیرې شرکی دین کی مراد دے ولی دین نو مراد چیرې دین اسلام دے زمونږ دین بالکل پمونږ پورې خاص دے زکه کافران دا نه منی او د کافرانو دین چیرې پاغي پورې خاص دے زکه مؤمنان مسلمانان باغه نه منی نه به منی اگر که منی خلک خو نه به منی اصل خبره ده کافرانو دین او قانون دغه نظام به مونږ نه منو لکم دینکم ولی دین ستاسو دین او ستاسو قانون ستاسو جمهوری نظام چې هغه به تاسو پسې خاص دی نو په مؤمنانو مسلمانانو پسې د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام خاص دی لکم دینکم ولی دین